Apo benda kangai tango nyoso Boba yebingai mwasi ya tato Soki libenga eto boka yo kala mobalie Tika ko benga nga Na vie lelo yo se makuta Nakoli ande kitoko na yo mobalie Sala lokola o change modele Koko sakaba sezali mabenda mokili Nana bitumwe Oyo babombeli yo Nakolelela yo tembe ayo kanga Oko mona Nakokotela yo nabisika ya monili Elenge mobali Benga kanga etango nyoso Boba yebinga imwasi ya talo Soki libenga eto boka yo kala mobali Tika ko benga nga La vie ya lelo yo se makuta Nakoni yande kitoko na yo mobali Sala lokola o change modele Koko sakaba sezali mabe na mokili Talabitu mwe Oyo babombeli yo Nakolele na yo tambe ayo kanga Oko mona Nakokotela yo nabisika ya molili Elenge mobali Kebao Keba pila mosi angele fungola matoye tata Lokola nala kisiyo, oka matanga mwana mwasi fotite Kobike la nanga ese falanka, moto nyoswa kobika kasena falanka Yotata yangelele keba, nakazaka monene likutate bandeko Okota universite ya koko sabasi, paninga bankotaka